ทำอะไรเป็นข้อปฏิบัติทำอะไรตั้งใจทำเป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นทำอะไรสัตวะทำสัตวะทำทำเป็นพิธีไม่ถือว่าเป็นข้อปฏิบัติไม่มีความตั้งอกตั้งใจจะเอาอะไรเป็นข้อปฏิบัติแล้วก็กินก็ไม่เป็นข้อปฏิบัตินอนก็ไม่ขอเป็นข้อปฏิบัติแล้วจะอะไรเป็นข้อปฏิบัติผู้ทั้งเดินทั้งกลมนั่งพระมานั่งนั่งภาวนาใจมันก็ไม่เป็นข้อปฏิบัติให้จะเป็นพุทโธก็ไม่เป็นเป็นธรรมโมเป็นสังโฆก็ไม่เป็นเป็นแต่ลิงเป็นแต่ข้างเป็นตัวเป็นแต่ตัวลิงเป็นแต่ตัวข้างเป็นตัวเป็นแต่ตัวเปรตเปรตคือยังไงนะหาปิดป้อนหาหลอกหาลวงตัวเปรตก็ตัวปิดป้อนหลอกลวงบอกว่าอย่างนั้นมันดีอย่างนั้นมันดีที่นั่นมันดีที่โน้นมันดีอะไรหลอกไปไม่ถึงในที่สุดแผ่นดินในโลกหาที่ดีเราไม่ได้ไม่มีหรอกแต่ทุกท่านได้เกี่ยวกันโกหกมันหลอกลวงพระพุทธเจ้าอะไรเป็นอัตเป็นธรรมความจริงเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้านำความจริงนั้นมาตักมาพูดมาสอนกูหาเสียงกูหาเสียงก็หมายถึงใจเข้าไปสงบอยู่ภายในใจใจสงบเข้าไปอยู่ภายในใจใจสงบอยู่ในสรีระร่างกายอันนี้เป็นกูหาเสียงเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่รับความอบอุ่นร่มรื่นร่มเย็นเป็นสุขมีความสงบอยู่ภายในกายในใจอันนี้วิริยะทรงตรัสอย่างนี้แต่กิเลสมันไม่ตรัสมันไม่กิเลสมันไม่พูดนะสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างเกี่ยวมันกดเอาไว้หมดมันเหยียบเอาไว้ไม่โผล่ขึ้นมาในจิตในใจเราเป็นเรื่องของกิเลสนะมันคุยขึ้นมาคุยขึ้นมาคุยขึ้นมาเรื่องของกิเลสตัณหาเกี่ยวมันคุยขึ้นมาแล้วมันเป็นยังไงสุนัขเป็นยังไงนะจิตใจของจิตใจที่ถูกกิเลสตัณหาคุ้ยขึ้นมามันก็ไม่ผิดกันสัตว์โลกเป็นยังไงจิตใจที่ถูกกิเลสตัณหามันคุ้ยขึ้นมาจนฟู้ไปด้วยเรื่องของราวของกิเลสมันเหมือนกันหมดที่มันไม่เหมือนกันสัตว์เป็นสัตว์มนุษย์เป็นมนุษย์ชาวบ้านเป็นชาวบ้านชาววัดเป็นชาววัดฆราวาสเป็นฆราวาสนักบวชเป็นนักบวชมันต่างกันเป็นที่เรื่องของจิตใจต่างกันเอาจิตใจไม่มีธรรมไม่มีข้อปฏิบัติเป็นธรรมเครื่องอบรมแล้วไม่แตกต่างอะไรกันอะไรเลยยังไงไปที่ไหนก็ช่างอยู่ที่ไหนก็ช่างต้องประกาศศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าอย่าไปประกาศศาสนธรรมของกิเลสศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงสอนให้มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นเครื่องอยู่สอนให้มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องอยู่ของใจพุทโธธรรมโมสังโฆก็คืออัตคือธรรมพุทโธก็เป็นธรรมธรรมโมก็เป็นธรรมสังโฆก็เป็นธรรมพุทโธธรรมโมสังโฆจะเกิดขึ้นมีขึ้นภายในจิตใจเป็นเครื่องอยู่ของใจเป็นขึ้นโดยเพราะอะไรเป็นขึ้นเพราะข้อปฏิบัติยันขันแข็งทุกอย่างในทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนในทางที่พระพุทธเจ้าท่านเทศนาให้พากันประพฤติปฏิบัตินอกเหนือจากธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ประพฤติปฏิบัติแล้วจะไม่เอาใจไปเกี่ยวข้องแม้แต่ขณะเดียวพยายามมันขนาดนั้นตั้งใจขนาดนั้นตั้งใจขนาดนั้นมันก็อดที่จะเล็ดลอดออกไปไม่ได้มันก็ลิงข้างขังไว้มันไม่ใช่ว่าขังไว้มันจะอยู่นิ่งๆกระโดดนั่นกระโดดนี่กระโดดนั่นกระโดดนี่ขนาดมันขังอยู่นี่กลมตั้งใจไหวขนาดไหนก็ช่างมันก็ยังเพ่นพ่านเพ่นพ่านเพ่นพ่านให้เห็นหน้าเห็นตา ห็นโลดลายของมันอยู่แต่ถึงยังไงมันจะเพ่นพ่านแสดงโลดลายของกิเลสตัณหาแค่ไหนเพียงไรก็ช่างในเมื่อขันมันอยู่ในกองขันมันอยู่ในกรอบขันอยู่ในกรอบของสตินี่อุบายปัญญาหาเหตุหาผลหาเหตุหาผลพิจารณาเข้าในที่สุดไอ้ตัวลิงตัวที่มันเป็นตัวมันแสดงบทบาทของลิงนี่มันก็หมดสภาพไปลิงมันจะเก่งขนาดไหนมันก็หน่วยเป็นในที่สุดมันนอนเป็นใจของเราก็มันเป็นมันกลายเป็นตัวลิงตัวข้างอยู่ในเมื่อมีอัตมีธรรมเป็นเครื่องอบรมกล่อมจิตกล่อมใจมันก็พักผ่อนมันก็สงบหมดสมบทสภาพของความเป็นลิงเป็นพระขึ้นที่จิตที่ใจของเราพระคืออะไรก็พระก็คือพระพุทโธพระอะไรคือพระธรรมโมพระสังโฆรวมแล้วแต่เป็นพระทั้งนั้นไม่ใช่พระลักษณะใครๆก็ว่านอนให้กิเลสมันเหยียบคอให้มันข่มคออันนั้นเป็นพระอันนั้นเป็นรูปหุ่นที่กิเลสมันปั่นขึ้นมาเป็นรูปหุ่นที่กิเลสมันปั่นขึ้นมาแล้วมันก็บัญชาชักนี่บัญชาให้ไปตามที่มันต้องการมีแต่รูปหุ่นที่กิเลสมันปั่นขึ้นมามันผลิตขึ้นมาผลิตขึ้นมาเป็นตัวเป็นตนสมมติกันว่าเป็นหญิงสมมติว่าเป็นชายเป็นตัวผู้ตัวเมียสมมติว่าเป็นชาวบ้านสมมติว่าเป็นชาววัดสมมติว่าเป็นนักบวชสมมติเป็นฆราวาสจะเอาสิ่งที่เกิดมันปั่นออกมาทั้งนำมาสมมติกันแล้วมันจะเป็นอย่างที่สมมติไม่ได้สมมติกับมันก็สมมติมันจะเป็นของจริงได้ยังไงมันเป็นของจริงขึ้นมาเนี่ยมันต้องจริงด้วยก่อนเข้าถึงสัจธรรมเข้าถึงสัจธรรมแล้วเป็นของจริงไปหมดเกิดก็เกิดจริงแก่ก็แก่จริงตายก็ตายจริงเกิดมาแล้วแก่จริงเกิดมาแล้วเจ็บจริงเกิดมาแล้วตายจริงอันนี้เข้าถึงสัจธรรมสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ทั้งนั้นสิ่งที่หมดทั้งไอ้เกิดทั้งหมดเจ็บทั้งนั้นสิ่งที่เกิดทั้งหมดตายทั้งนั้นไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมามีแก่ไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นมามีตายส่วนมากมันไปสนใจแต่ของเกิดมาแก่เกิดมาเจ็บเกิดมาตายกันประโยชน์ของเกิดของแก่ของเจ็บของตายนั้นประโยชน์ของเกิดดับประโยชน์ของเกิดดับประโยชน์ของเกิดดับประโยชน์สังขารสังขารอนัตตาพุทธเจ้าว่าเป็นอนัตตาพุทธเจ้าว่าเป็นอนัตตาแต่รูปคุณที่กิเลสมันตกมันสร้างขึ้นมามันผลิตขึ้นมานั่นน่ะพุทธเจ้าว่าเป็นอนัตตามันบอกว่าไม่ใช่ดอกของเราของเราของเราของเราตัวตนของเราโผล่ขึ้นมาก็ยึดโผล่ขึ้นมาก็ยึดโผล่ขึ้นมาก็ยึดยึดไปยึดมาได้แต่เงาโผล่ยึดไปยึดมาได้แต่ของเปล่าในมือภาวนาไปได้อย่างนั้นภาวนาไปได้อย่างนั้นภาวนาไปได้อย่างนั้นนี่ดูจริงๆยังเอาจริงยังได้แต่ของเปล่ามันยึดตัวเงามันจะได้อะไรเงาก็เป็นตัวเป็นตนตัวตนเป็นยังไงเงาก็เป็นอย่างนั้นแต่มันก็ตัวเป็นตัวตนอย่างเงาไปแต่คุกเงาแต่คุกเงานั่นก็ได้แต่ของเปล่าในที่สุดว่าได้ว่าได้ว่าได้มันก็โมฆะบุรุษเท่านั้นใจที่ว่าได้ใจที่ว่าได้แต่สิ่งที่ใจว่าได้มันเป็นเงาถ้ามันได้อะไรพระพุทธเจ้ามีสอนให้ได้ยึดพระพุทธเจ้าสอนให้ละสิ่งที่เกิดขึ้นรู้ชัดตามศึกษาให้รู้ชัดตามความเป็นจริงดูให้มันเห็นชัดตามความเป็นจริงมันนำมารูปชัดนำมาชัดตามความเป็นจริงแบบเงาใครจะว่าเป็นตัวเป็นตนเดี๋ยวนี้มันยึดนะเดี๋ยวนี้ดีก็ยึดว่าดีไม่ดีก็ยึดว่าไม่ดีสงบก็ยึดว่าสงบไม่สงบก็ยึดว่าไม่สงบเหมือนกันดีก็ว่าตัวเจ้าของดีไม่ดีก็ว่าเจ้าของไม่ดีเจ้าของภาวนาสงบก็ว่าเจ้าของจะภาวนาสงบเจ้าของภาวนาไม่สงบก็ว่าเจ้าของภาวนาไม่สงบไม่ดีกลายเป็นไม่ดีขึ้นมาทั้งที่การปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติแต่ปฏิบัติแล้วใจไม่สงบกลายเป็นคนไม่ดีดีไม่ดีทำมันเป็นหน้าที่ดีไม่ดี ทำมันอยู่เสมอถือว่าเป็นหน้าที่พระเจ้าสอนให้ทำให้มากทำให้มากอยู่เสมอไม่ได้ไปติดไปข้องภาวนาดีไม่ได้ไปยึดไปถือภาวนาดีไม่ดีไม่สนเราไม่ได้เอาสิ่งเหล่านี้ดังการเดินทางอย่างนี้มันก็ต้องเจอเดินออกก็ต้องเจอลมไม้มันก็ต้องเจอฝนมันก็ต้องถูกเราจะไปพอใจอยู่แต่เดินออกเดินเผาแล้วไปพอใจแต่ฝนตกเนี่ยร่มไม้นี้เราก็ต้องเข้าอยู่มีกระท่อมมีสาริมทางเราก็ต้องพักอาศัยเวลาฝนตกเนี่ยยืนแข็งแดดแข็งแดดเหมือนใต้ดินทำบ้านทำช่องไทยรวนรังที่อยู่แล้วเวลาฝนตกก็ไปนอนบนในหลังคาที่เจ้าของทำไว้น่ะดินเป็นอย่างนั้นไม่นอนในรวนในรังใจของเราก็เหมือนกันโลกก็มาหาความสงบอยู่เสมอโลกก็มาหาถึงพุทโธถึงธัมโมถึงทั้งสังโฆใจของเราในนามไม่มีพุทโธอยู่ที่ไหนธัมโมอยู่ในสังโฆอยู่ที่ไหนใจของเราเนี่ยเป็นพุทโธใจของเราเป็นธัมโมใจของเราเป็นสังโฆไม่มีอะไรเป็นพุทโธไม่มีอะไรเป็นธัมโมไม่มีอะไรเป็นสังโฆถ้าใจมีเป็นไม่มีอะไรเป็นกิเลสมีแต่ใจเป็นกิเลสมันก็หน้ามืออย่างนี้หน้ามือก็มือหลังมือก็มือมืดก็โลกอันนี้สว่างก็โลกอันนี้สว่างก็แผ่นดินอันนี้โลกอันนี้มืดก็แผ่นดินอันนี้โลกอันนี้หน้ามือก็มันหน้าก็มือเป็นหน้ามือหลังมือก็เมื่อยมือเป็นหลังมือใจของเรานี่เป็นพุทโธเป็นธัมโมเป็นสังโฆก็ใจเป็นยักษ์เป็นเมรุเป็นยักษ์เป็นเปรตเป็นผีเป็นกิเลสตัณหาก็ใจอันนี้เราเป็นธรรมทั้งหลายเกิดจากใจทำเป็นศีลก็เป็นธรรมทำเป็นสมาธิก็เป็นธรรมทำเป็นปัญญาก็เป็นธรรมทำเป็นมรรคเป็นผลเป็นธรรมทั้งนั้นธรรมนั้นนั้นเกิดจากใจใจนี้เป็นเรื่องของกิเลสตัณหากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาราคะโทสะโมหานี่ไม่เห็นต้นไม้ตรงไหนมันเป็นโทสะเป็นทะเลวิวาทไม่เห็นต้นไม้ต้นไหนเป็นตัณหาราคะไม่เห็นต้นไม้มันเป็นไม่เห็นแผ่นดินมันเป็นไม่เห็นผมเส้นไหนมันเป็นไม่เห็นขนเส้นไหนมันเป็นไม่เห็นเล็บอันไหนมันเป็นเห็นฟันอันไหนมันเป็นดูมันชัดหรือผมเส้นไหนมันเป็นขนเส้นไหนมันเป็นเล็บเส้นไหนมันเป็นฟันอันไหนมันเป็นหนังตรงไหนมันเป็นเนื้อก่อนไหนมันเป็นกระดูกอันไหนมันเป็นไส้กดขดไหนมันเป็นมันไม่มีอะไรเป็นมันมีแต่ใจมันเป็นทำทั้งหลายเกิดจากใจทำฝ่ายดำฝ่ายทำฝ่ายขาวทำท่าฝ่ายมืดทำฝ่ายสว่างใจทำมันเป็นมรรคผลนิพพานก็ใจเป็นนรกอเวจีใจเป็นขึ้นที่ใจนี้ข้อปฏิบัติการกระทำมันทำให้เป็นขึ้นมาได้ศาสนาพระเดชเจ้าสอนข้อปฏิบัติสร้างจิตสร้างใจให้เป็นมรรคเป็นผลสร้างจิตสร้างใจให้เป็นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นมรรคเป็นผลเป็นพุทโธธัมโมสังโฆเป็นได้ด้วยข้อปฏิบัติเป็นได้ด้วยข้อปฏิบัติตามธรรมที่พระเดชเจ้าสอนเอาไว้ถ้าหากว่าไม่ปฏิบัติตามธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้แล้วต้องการเป็นต้องการถึงต้องการเจอต้องการให้ได้มรรคผลนิพพานต้องการให้ได้พุทโธธัมโมสังโฆเด่นชัดขึ้นที่จิตที่ใจต้องการสักขนาดไหนก็ไม่ได้นั่นก็คนต้องการที่จะ มีสติปัญญาวิชาความรู้แต่ขี้เกียจขี้ข้านในการที่จะศึกษาเราเรียนไปโรงเรียนไปสอนหนีโรงเรียนเกโรงเรียนในที่สุดมนไม่เรียนก็ไม่จบจึงพากันตื่นตัวสอนเราอยู่เสมอถ้าหากว่าเราไม่ตื่นตัวในการที่จะสอนเรากิเลสมันสอนเรากิเลสมันเป็นนักสอนอยู่นะว่าเกี่ยวกับว่ากิเลสมันโง่สัตว์โลกในโลกธาตุมีจำนวนเท่าไหร่เกิดมาแล้วจะสมมติว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นนักบวชเป็นฆราวาสได้กิเลสมันสอนทั้งนั้นเยาว่าปีอยู่ตามวัดตามวานเป็นนักบวชเนี่ยโกนผมหัวร่อนร่อนนักกิเลสมันจะยกเว้นมันรูปหัวสบายผมยาวๆบางทีมันไม่สนใจซ้ำมันรูปไม่มันรูปไปมันรูปไม่ถึงหัวไม่สนใจไปยังไงล่ะก็มันเข้ามาเขาเอามาใส่กรงไม่เรียบร้อยเขาใส่กรงขังไม่เรียบร้อยละสั่งว่าในกองขังว่าในกองมูดกองคูดชาวบ้านมันก็อยู่กับกองมูดกองคูดเท่านั้นกินเท่าไรไม่อิ่มกินเท่าไรไม่อิ่มกินเท่าไรไม่อิ่มเจตนามันขังไว้ในกองมูดกองคูดแล้วมันไม่สนใจมันดูแล้วพวกนี้ให้มันกินหมดกินพูดมันกินจนตายหมดพูดก็ไม่หมดมันเกิดตั้งกี่พวกกี่ชาติก็ช่างเถอะไอ้ทีนี้เอาหมดเอาพูดให้เขากินนะมันไม่หมดเป็นพอหมดพูดมันก็อยู่ในเขานั่นมันเกิดขึ้นทุกวันมันเกิดขึ้นทุกวันมันเกิดขึ้นทุกขณะมันผลิขึ้นมาอยู่เสมอกินหมดกินพูดของเจ้าของมันไหนมันจะหมดเป็นเหรอเกิดตัณหามันไม่ได้สนมันปล่อยวางอุเบกขาแล้วมันสนแต่หัวนั่นล้นมีท่ามีทางทำท่าทำทางว่าจะหนีไม่จะแหกคุกทำท่าทำทางจะไปจะปีนกำแพงมันก็สนใจนะเคลื่อนไหวทุกสิ่งทุกอย่างเคลื่อนไหวทุกอย่างมันอยู่ในสายตามันมันพยายามอยู่เสมอทุกขณะแสดงว่าเราเป็นนักต่อสู้แสดงว่าเราเป็นอาสานักต่อสู้ก็กิเลสตัณหาและจะมาใครๆก็ไม่มีอาวุธอะไรมีแต่นอนให้กิเลสนี่คอยให้กิเลสมันมาเหยียบคอยให้กิเลสตัณหามันมาเหยียบนี่เราแสดงจนตนว่าเป็นนักต่อสู้กิเลสนอนให้กิเลสตัณหามันมาเหยียบคอเขามานอนนะเกตัณหามาเหยียบคอก็ไม่มีสติสตังอะไรไม่มีความจริงจังไม่มีความมั่นคงอยู่ในธรรมที่จะเป็นธรรมเครื่องกำบังไม่มีความมั่นคงอยู่ในธรรมที่จะเป็นธรรมอาวุธไม่มีอาวุธที่จะประหารประหารก็ไม่มีอาวุธที่จะเป็นกำแพงเครื่องกันก็ไม่มีใครแสดงตนแต่ไม่มีเป็นนักรบแต่ไม่มีอาวุธในมือใครแสดงตนเป็นนักรบแต่ว่าทำเจ้าของอยู่ในสภาพของคนพิการเดินโยงกลมก็กระดกกระเด็ดนั่งภาวนาก็งอกๆแงกๆพิการทั้งทางกายพิการทั้งทางใจพิการพุทโธพุทโธพุทโธเดี๋ยวเซ่ไส้เซ่ขวาพิจารณาเกศาโลมานาคาทันตาไปข้างๆคู่ๆไม่ติดต่อไม่ติดตามคนลักษณะคนพิการเป็นอย่างนี้เป็นนักอุดนักรบที่มีอาวุธในมือเป็นนักต่อสู้แต่สภาพเหมือนกับคนพิการ ไม่จึงว่าอย่าแสดงสดีกว่าไม่ต้องไปแสดงดอกยอมเลยยอมให้เข้าไปในกองขังเสียยอมเข้าไปในกองขังที่เกศมันขังสัตว์โลกเอาไว้นั่นกินอาหารอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยอร่อยกิเลสตัณหาเป็นของที่อร่อยที่สุดของสัตว์โลกกินเท่าไรไม่อิ่มกินเท่าไรไม่อิ่มยิ่งกินยิ่งหิวยิ่งกินยิ่งอยากนั่นน่ะกิเลสตัณหามันให้อาหารที่อร่อยอร่อยแก่สัตว์โลกมันก็ยาเสพติดเขาเลี้ยงนกบางทีเขาเลี้ยงไหนยาหน่อยยาเสพติดมันกินปล่อยมันก็ไม่ไปปล่อยไงก็ไม่ไปเพราะมันติดเสพติดสัตว์โลกที่เกิดตัณหามันเอาอาหารที่อร่อยแล้วก็พอใจในอาหารของกิเลสตัณหานั่นแล้วมันตกปล่อยวางอุเบกขาอันนี้ได้สำเร็จมาผลแล้วกลุ่มนี้ได้สำเร็จมาผลแล้วเกิดตัณหามันปล่อยวางมันวางอุเบกขาเพราะมันเชื่อใจได้กลุ่มนี้ไม่มีปัญหากลุ่มนี้เป็นกลุ่มไม่มีตัณหาแล้วนานสักขนาดไหนนานสักขนาดไหนมันก็เสวยไปความสุขอยู่ในกองมูดของขุดนั่นแต่มันคิดว่าเป็นอาหารที่อร่อยอร่อยของมันนะนี่ความบวชหมดจะสัตว์โลกชนิดใดๆก็ช่างจะสมมติว่าเป็นไงสมมติว่าเป็นไงนี่มันก็สนุกสนานอยู่ในอาหารที่อร่อยอร่อยของกิเลสเหมือนกันหมดนักบวชนี่จะพอใจอาหารที่เกิดตัณหามันหยิบยื่นให้นักบวชพอใจมีกิเลสตัณหาที่เป็นอาหารที่เกิดตัณหามันหยิบยื่นให้ตายก็ดีกว่าจะไปอยู่มันโลกวัดโลกวาโลกศาสนาของพระพุทธเจ้าเดินกรมนี่มีแก้ตัวที่พอใจหมดขูดที่เกิดตัณหามาอัดใส่หัวใจนี่อัดใส่ปากอัดใส่จมูกอัดใส่หูใส่ตานี่ยังพอใจอยู่ยังเดินยังโกงไม่หยุดไม่ยอมหยุดนั่งสมาธิไม่ยอมเลิกเลิกไปทำไมเลิกไปกินหมูกินขุดเหรอเลิกไปกินหมูกินขุดมันถูกต้องเหรอนั่งอยู่อย่างนี้นั่งอยู่อย่างนี้นี่มันจะอัดเข้ามาขนาดไหนมันจะต้อนเข้ามาขนาดไหนถ้าปัดมันทิ้งปัดมันทิ้งปัดมันทิ้งนี่อยู่กับคำบริกรรมแน่ๆลงไปไม่ยึดไม่ปล่อยวางคำบริกรรมแม้แต่ขณะจิตเดียวนี่อันนั่งก็เป็นการแบ่งเป็นวิธีอัดปากของเจ้าของปากอัดให้มันแน่นอัดให้มันแน่นมันพยายามจะป้อนมันก็ป้อนไม่เข้าอัดหูมันดีอัดตาให้มันดีเรียกว่าอัดปากเอาไว้นั่นมันคงอยู่ในคำบริกรรมมันคงอยู่ในคำบริกรรมมันจะดิ้นออกไปได้หรือจะดิ้นออกไปอ้าปากคอยอาปากคอยให้กิเลสตัณหามันต้อนหมุดกวนโคตรน่ะมันมีโอกาสเป็นการปิดปากปิดด้วยคำบริกรรมขณะจิตเดียวไม่หลงขณะจิตเดียวไม่ลืมขณะจิตเดียวก็ไม่เผลอในเมื่อไม่ลืมไม่เผลอแล้วนี่แต่ปากของเราปิดสนิทกิเลสตัณหามันเคยต้อนเข้ามาต้อนเข้าต้อนเข้ามามันไม่มีทางเข้าปากของเรามันมีรูมันจะเข้าได้ยังไงเดี๋ยวนี้อาปากหัวอาปากหัวบางทีนั่งภาวนาก็ยังอาปากเวลาหลับทำไมเป็นทางสงบลงไปมันก็ค่อยเห็นหนทางเห็นช่องเห็นทางขึ้นมาบ้างนี่มีถ้าอาปากหัวบ่อยู่นี่ที่เมื่อกี้ตัณหามันอิ่มไม่เป็นอยู่อาปากอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เกิดตัณหามันจะป้อนอาหารให้ตอน5สมานาทีแม่น่าเสมอด้วยตอน5ไม่มีอาปากคอยอยู่ไม่เลือกชาวบ้านไม่เลือกชาววัดไม่เลือกผู้หญิงไม่เลือกตัวผู้ตัวเมียมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้ามีแต่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นพ้นจากกระแสกิเลสโดยประการทั้งปวงอาหารก็ไม่สนจะสนยังไงหมดพูดดิกระแสของกิเลสมันสารพัดรวมอยู่ที่กระแสของกิเลสนี่ใจมันค่อยสว่างนี่ค่อยว่างค่อยเปล่าขึ้นมา ค่อยว่างขึ้นมาที่กิเลสตัณหามันกลุ่มรุมกลุ่มรุมเข้ามามันก็ค่อยว่างจากเรื่องของกิเลสตัณหาที่มันกลุ่มรุมเข้ามานั่นจึงหัวใจว่างก็ว่างจากเรื่องของกิเลสตัณหานั่นเองค่อยสว่างสว่างค่อยเบาค่อยบางมองเห็นช่องเห็นทางขึ้นมาเห็นคุณค่าของข้อปฏิบัติเห็นคุณค่าของชีวิตการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของคำว่านักบวชทำไมอย่างนั้นไม่เห็นดอกประโยชน์ของการปฏิบัติธรรมก็ไม่เห็นประโยชน์ของการบวชการเรียนก็ไม่เห็นมันจะเห็นยังไงใจมันกินหมูกินคูดอยู่มันเหมือนกับเปรตกับผีนี่เปรตผีมันกินหมูกินคูดมันจะไปเห็นพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นธรรมชาติที่เป็นประโยชน์แก่โลกได้ยังไงไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปอยู่กับเกสาโรมานะข้าตันตาตาโตตะโจของเจ้าของอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมนี่นับดูผมของเจ้าของมันมีกี่เส้นนับดูผมของเจ้าของมันมีกี่เส้นวันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่งนี่ผมมันยาวออกมากี่เส้นกี่คืบกี่วากี่นิ้วกี่เส้นกี่กระเบียดกี่อนุกระเบียดนะคิดลงไปจะว่าพุ่งสร้างจะว่าลังคาจะว่าเพื่อเจอเรื่องของเขาใจของเราสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมที่เป็นธรรมเครื่องขัดเกลามันเสียหายตรงไหนดีกว่าไปปล่อยให้มันคุกคีสัมผัสสัมพันธ์กับการรู้กับคู่ที่กิเลสตัณหามันผลิตขึ้นมาเป็นเครื่องมอมเมาของเวทของเครื่องมอมเมาสัตว์โลกอยู่กับเกศาของเราอยู่กับโลมานาคาทันตาไทโจอยู่กับเกศาอันเดียวชัดตามความเป็นจริงในเกศาแล้วทุกอย่างชัดหมดเพราะทุกอย่างมันก็เกิดมาตายทุกอย่างก็เกิดมาจากกระแสของกิเลสตัณหามันปั้นขึ้นมาดึงกิเลสตัณหามันผลิตขึ้นมาผมมันก็ผลิตขึ้นมาขนเล็บกิเลสตัณหามันผลิตขึ้นมาทั้งนั้นตับไตไส้ปอดมันกิเลสตัณหามันผลิตขึ้นมาด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาทั้งนั้นมันปรุงมันแต่งขึ้นมารู้ชาติในส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วมันจะทะลุปูดวงไปหมดตาของเราอย่างนี้ถ้ามันบอดมันไม่เห็นอะไรถ้าหากว่ามันไม่บอดนี่ว่าจะอะไรมันเห็นหมดไม่ใช่เห็นมันแต่เห็นแต่แผ่นดินอย่างเดียวต้นไม้มันไม่เห็นมันไม่ใช่เห็นแต่แผ่นดินอย่างเดียวไอสัตว์คนไอสัตว์ในบุคคลในที่มันมีอยู่ในแผ่นดินมันไม่เห็นเป็นไปไม่ได้นี่ก็เหมือนกันถึงว่าไม่ต้องไปสนใจหลายอย่างแต่การเกี่ยวข้องไปได้จะกี่อย่างในอาการ32เกี่ยวข้องไปได้ทั้งนั้นถึงจะนอกเหนือจากอาการ32ก็เกี่ยวข้องไปได้แต่เกี่ยวข้องเพื่อต้องการศึกษาให้เข้าให้รู้ในความจริงของสิ่งที่ใจของเราไปเกี่ยวข้องนั้นศึกษาในผมศึกษาตัวจริงๆศึกษาในขนศึกษาตัวจริงๆศึกษาเล็บศึกษาตัวจริงๆไม่ต้องเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาการจะเล่นไปเล่นมานั่นเป็นกิริยาของใจส่วนหนึ่งเวลาต้องการที่จะให้ชัดตามความเป็นจริงต้องการให้รู้เห็นตามความเป็นจริงๆนี่มันต้องอยู่จุดเดียวอยู่ตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้เอาอยู่ตรงนี้ไม่ให้มันไปไหนนี่บีบบังคับมันอยู่อย่างนี้แม้แต่ภาวนาพุทโธก็เหมือนกันบีบบังคับให้อยู่ตรงนี้ไม่ให้มันไปไหนเอามาพิจารณาเกศาโลมาดังข้าดันตาแต่ตัวศึกษาเกศาโลมาผลผลแล้วก็ให้มันอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่ที่ไม่ให้มันไปไหนมันก็รู้ขึ้นมาในขณะนั้นละตามันมีแล้วก็ตั้งใจดูจริงๆอ่ะมันจะไม่รู้หรือสิ่งนั้นมันเป็นสีดำสีแดงอ่ะสิ่งนั้นมันเป็นของสวยของงามมันไม่รู้หรอตาก็ตาไม่บอดแต่สิ่งใดที่จะเป็นอัตเป็นธรรมเป็นประโยชน์พระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นทำเป็นคนตาบอดกันสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่สอนห้ามไม่ล่ะทำเป็นคนตาใสตาแมวนี่มืดขนาดไหนมันก็ทะลุตัวโป่งเรื่องของกิเลสตัณหาอย่าว่ามันมืดหนาขนาดไหนมันก็ทะลุตัวโป่งไปหมดกิเลสตัณหามันตาใสมันตาแมวเรื่องสว่างสว่ายมันก็ไม่ตามมัวนะไม่หวังกระจ่างแจ้งกลางวันมันตามมัวเรื่องของอาจของธรรมมันมองไม่เห็นจึงให้พากันเห็นเราอยู่เสมอ เห็นเขาขึ้นภูเขาเป็นอย่างไรเห็นเราให้มั่นคงจริงจังในข้อปฏิบัติธรรมอย่างนั้นพายเรือทวนกระแสน้ำเป็นยังไงทำเราเห็นเราเหมือนกับพายเรือทวนกระแสน้ำนั่นลามือลาเท้าเมื่อไหร่เมื่อนั้นถอยหลังเมื่อนั้นถอยหลังทันทีด้วยด้านใจมันจริงๆจังๆนั่งเหมือนกับมันลอยอยู่บนอากาศเดินมึงคนจริงๆเดินมึงคนเหมือนกับลอยบนอากาศเท้าเหมือนกับไม่ติดยึดติดดินใจของเราตั้งมันลงไปเต็มที่แล้วเบาไปทั้งร่างกายทีเดียวไม่ต้องไปปรารถนาหรอกที่จะให้ลอยได้เหาะได้ไม่ต้องไปปรารถนาจะลอยก็ลอยตัวกิเลสตัณหานี่ลอยไปตามกระแสของกิเลสไปเสียปล่อยให้เขาลอยไปเลยพระพุทธเจ้าท่านลอยกิเลสปล่อยกิเลสได้เมื่อกิเลสตัณหามันหมดจากโลกปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางลอยลอยก็ให้ลอยอย่างนั้นลอยกิเลสตัณหาให้มันห่างไกลจากเราลอยเนี่ยให้มันลอยพ้นจากกระแสของกิเลสตัณหาคำว่าตัวลอยภาวนาตัวลอยมันลอยอย่างนี้พ้นจากกระแสของกิเลสตัณหาพ้นจากกระแสของมืดคูดที่เกิดตัณหาเขาหิวเขากระหายกันนั้นมันมีอะไรในโลกอันนี้มันมีอะไรรู้จริงๆมันไม่มีอะไรมีแต่ของตายทั้งโลกมันนั่นเกิดอันนั้นตายนั่นเกิดอันนั้นตายอันของเกิดอันนั้นมาของตายแล้วมันจะมีคนมีสัตว์ได้ยังไงต้นหน้าเกิดต้นหน้าก็ตายต้นไม้ต้นหญ้าเกิดต้นหญ้าก็ตายสัตว์ชนิดตายเกิดสัตว์ชนิดก็นั่นก็ตายมันมีแต่ของตายทั้งโลกใจของเราไม่ตายเป็นผมก็เป็นของเกิดผมเป็นของตายเลือดเป็นของเกิดเลือดเป็นของตายผมขนเลือดฟันหนังเป็นของเกิดเป็นของตายทั้งนั้นใจของเราเกิดเป็นไม่ใจของเราตายเป็นจึงอยู่ก็จะเสียที่ไม่ใช่ของเกิดอยู่กับธรรมชาติที่ไม่ใช่ของตายในเมื่อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของตายเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของว่างเป็นของเปล่าแล้วมันจะไปเกาะเกี่ยวกับของว่างของเปล่าของมีตัวมีตนของตายมันเป็นไปไม่ได้ก็ทวนเขามาหาก็ทวนกระแสทวนกระแสใจเขามาหามหาจิตเท่านั้นถึงยังอันนั้นก็เราอันนั้นก็เราอันนั้นก็เราอันนั้นก็คือเป็นตัวเป็นตนมันทวนกันมันก็ไปทวนเข้ามาทวนเข้ามาทำไมเพราะมันอยู่มีตัวมีตนเป็นที่เกาะเกี่ยวแล้วมันมีตัวมีตนใจมันก็ว่างใจมันก็ว่างไม่มีอะไรเป็นที่เกาะเกี่ยวไม่มีอะไรที่จะเป็นที่ยึดที่ยึดถือก็ทวนกระแสเข้ามาหาจิตโอ้จิตอันนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ารู้ถึงแต่สรู้ธรรมบุรีธรรมพระพุทธเจ้าแต่สู้ไม่ใช่ของใหม่เป็นของเก่าที่มีอยู่แน่แต่ไหนแต่ไรธรรมที่เป็นจังทุกขังหน้าตาก็มีอยู่ตลอดกาลธรรมที่เป็นธรรมชาติพ้นจากสภาพของนิจังทุกขังหน้าตาอันนั้นก็มีอยู่ตลอดกาลต่อการมายังมาตื่นอยู่ตื่นในการที่จะค้นคว้าศึกษาคนกว้าศึกษาอะไรไปเจอหาตัวไปเจอไปหาตัวแต่หนังสือนั่นหนังสือนี่สูตรนั่นสูตรนี่เปิดลงไปนี่หนังห่อไปหนังห่อสรีระร่างกายนี่เปิดออกไปนี่เปิดหนังอันนี้มันก็เจอเนื้อเปิดหนังก็เจอเนื้อหาไปเปิดตัวหนังสือเปิดตัวหนังสืออันนั้นน่ะมันไม่เจอเนื้อเนื้ออัดเนื้อทำไม่เจอหาไปเจอแต่ชื่อของอัดของทำเท่านั้นเดินยินทบาทเดินทั้งไปทั้งกลับทั้งไปทั้งกลับนี่เว พอใจจดจ่ออยู่ก็หนังห่อกระดูกอันนี้เดินไปบินท่าดาแล้วใจจดจ่ออยู่ก็หนังห่อกระดูกเดินกลับเอาใจจดจ่อก็อยู่นั่งห่อกระดูกนี่ไม่เป็นไรแล้วประทานดูไฟช่างเอาใจจดจ่ออยู่ก็หนังห่อกระดูกอันนี้ไปไหนไปไหนมาไหนมาไหนนี่นั่งตรงไหนนอนอยู่ไหนก็บินหนังห่อกระดูกนั่นนะอันนี้เป็นกำแพงเครื่องกั้นไม่ให้จิตใจของเราไหลไปสู่กระแสกิเลสหรือว่าตัดออกไปเสียที่กิเลสมันหยิบยื่นมุดคูดมาใส่ปากอาหารของกิเลสที่เราว่าเป็นโอชาโอชาอริอร่อยอันนั้นคือมุดคือคูดนั่นเองที่เขาอริอร่อยเป็นทั้งโลกสัตว์ทั่วโลกธาตุอริอร่อยโดยมุดไปคูดเพื่ออาหารของกิเลสนั่นผู้ปฏิบัติธรรมก็คือตัดสิ่งเหล่านี้ตัดอาหารที่อร่อยอร่อยที่กิเลสมันหยิบยื่นให้นี่จึงเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติคือทำอย่างนี้อาปากโหวไม่ยอมหุบผมมาเป็นอย่างนั้นเล่นวัดเล่นวัดเล่นวาคอยที่กิเลสตัณหามันจะมาป้อนให้บางทีไม่ทันใจเล่นหาซ้ำที่ตรงดีคอมันหนักหลายโยกไปโยกมาตัดมันทิ้งไปเสียดูมันจริงมันหนักตรงไหนตัดทิ้งมาไปดูมันหนักตรงไหนหัวนี่ทำไมมันตั้งมันยากแค่มันโยกไปโยกมานี่มันก็มีตามันก็มีหูมีปากมีฟันนี่ผ่าลงไปเปิดข้างในมันเป็นอย่างนี้กระโหลกศีรษะมันเป็นซ้ำไม่ซ้ำหรอกนี่มันมีเห็นมันไม่เห็นมันจะเนินหนักอะไรมันมีเห็นมันไม่เห็นตรงไหนเป็นเมย์เป็นคนเป็นสัตว์อะไรดังนั้นสงครามร่างโลกประหัตประหารด้วยธรรมาวุธเสมอโลกโลกประทับดินหน้าบนไฟอันนี้ร่างมันออกไปนั่งมันออกไปพังมันออกไปทลายมันไปทิ้งเราจะพังเราจะไม่พังเขาก็พังของเขาอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติเขาทำลายของเขาเองคือการพังอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติเขาไม่หยุดพักในการที่จะทำลายตัวของเขาเกิดทุกวันเกิดทุกวันเกิดทุกวันเกิดทุกวันตายทุกวันนั่นนะธรรมชาติเขาทำลายของเขาแล้วการตายทุกวันคือการแก่การแก่ทุกวันก็คือการตายทุกวันการตายทุกวันก็คือการแก่ทุกวันการแก่ทุกวันก็คือการตายทุกวันการเกิดก็คือการให้เราเกิดทุกวันถ้าเรามันตายทุกวันเกิดทุกวันมันไม่เกิดมันก็ตายมันไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรที่จะแก่ไม่มีอะไรจะตายเกิดก็เกิดทุกวันเหมือนกันจึงธรรมชาติเขาสร้างของเขาธรรมชาติเขาทำลายของเขาตลอดกาลตั้งในทั่วโลกธาตุตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาเกิดของเขาเขาทำลายของเขาเขาเกิดของเขาเขาทำลายของเขาพระพุทธเจ้าถึงว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับนั่นสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นไม่ดับนั่นจึงให้เข้มข้นให้เฉียดให้คมไม่เฉียดไม่คมหาความแหลมความคมไม่มีมันก็ถูกที่เลยมันเชื่อถึงนั้นแล้วเรียนมันเชื่อมันเชื่อนิ่มหนากินก็กินดีนอนก็นอนดีถึงเรียกว่ามันเชื่อนิ่มแต่กินดีนั่นหนามันเอาของไม่ดีใส่ให้นอนดีมาของไม่ดีไปใส่ให้อยู่ดีกินดีมันเอาของไม่ดีไปใส่ให้ในอยู่ดีกินดีนั้นกินอย่าไปปรารถนามันกินดีนอนดีอยู่ดีกินดีอย่าไปปรารถนาเอาความภาคความเพียรของเราให้ดีพอความอดความทนของเราให้ดีพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อยู่ดีกินดีนั่งดีนอนดีอย่าไปสนสนแต่ความภาคความเพียรให้มันดีความอดความทนให้มันดี ศึกษาค้นคว้าพิจารณาให้ดีของดีมันอยู่ว่าการกินดีนอนดีของดีมันอยู่ว่าการอยู่ดีกินดีอย่างที่เราเขาต้องการกันพอใจอยู่ก็อยู่ดีกินดีกินดีนอนดีคนนั้นจะมีแต่ความสุขคนนั้นมีแต่จะเสียอกเสียใจอย่าพอใจในอยู่ดีกินดีกินนั่งดีนอนดีอย่าไปสนใจกับการทำใจของเราให้ดีใจของเราดียังไงสติก็ดีสติก็ยิ่งใจเราดีคือยังไงความเพียรก็ยิ่งใจของเราดีคือยังไงสมาธิก็ยิ่งใจของเราดีคือยังไงล่ะปัญญาก็เขียวก็คมนะสนใจในการทำใจของเราให้ดีอย่าไปปรารถนาความดีของดีอันอื่นความดีของดีอันอื่นนอกจากธรรมพุทธเจ้าสอนแล้วเป็นของดีที่ฝังไว้ตัวตนตัวตนฝังอยู่มีสิ่งที่เป็นปัญญาที่ฝังอยู่ในนั้นตัวตนอยู่ในนั้นใครเสือของดีกินดีนั่งดีนอนดีคนนั้นจะเจอยาพิษนอนก็นอนเพื่อพักผ่อนพักผ่อนพอสมควรนะลูกเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาดูแข้งดูขาดูกระเดียกกระดูกกระดูกกระดูกกระเดียกเห็นแฟนไปก็เห็นมันเห็นกระดูกแฟนไปขาก้าวไปก็เห็นกระดูกก้าวไปสรีระเนี่ยเคลื่อนมันเคลื่อนไปก็เห็นกระดูกมันเคลื่อนไปทำทุกอย่างอะไรเป็นการฝืนกระแสโลกทำทั้งนั้นอะไรที่โลกก็ไม่ทำกันอะไรที่กิเลสปัญหามันไม่อยากให้ทำมาทำตามทำอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นสอนอย่างที่กิเลสปัญหามันไม่สอนสอนอย่างกิเลสปัญหาพระพุทธเจ้าสอนอย่างกิเลสปัญหามันห้ามนักห้ามหนาไม่ให้ทำกิเลสปัญหามันไม่ใช่อยู่ที่ตัวเมืองกิเลสเมืองปัญหานะมันอยู่ในเมืองจิตเมืองใจของเราอะไรที่จะเป็นการทวนกระแสกิเลสมันไม่อยากทำมันต้องฝืนฝืนจิตฝืนใจของเราอันนี้แหละเป็นการทวนกระแสกิเลสเพราะกระแสกิเลสมันก็ใจของเราเนี่ยมันไหลอยู่เสมอมันจะไหลก็ไหลไปตามกระแสของธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและกระแสของธรรมถ้าไม่ฝืนใจของเราให้ไหลไปสู่กระแสของธรรมแล้วทั่วโลกธาตุเป็นเหมือนกันหมดไหลสู่กระแสกิเลสทั้งนั้นมันก็น้ำสายไหนก็ช่างน้ำสายไหนก็ช่างน้ำสายไหนก็ช่างจะประเทศไหนก็ช่างทั่วโลกธาตุน้ำต้องไหลไปสู่ที่จิตใจที่ไม่มีกระแสธรรมฝังนั่งอยู่ต้องไหลสู่กระแสกิเลสทั้งนั้นกระแสธรรมกระแสกิเลสเป็นยังไงอยู่ให้โลกวัดโลกวาโลกโลกดวงทรัพยากรของโลกเขาพาความท่านสบายกับตัวเองเป็นทรัพยากรหรือเป็นทรัพย์สินของโลกอาหารการแต่งอยู่การกินเป็นทรัพย์สินของโลกทั้งนั้นที่อยู่ที่อาศัยเป็นทรัพย์สินของโลกเที่ยวเข็นเราฝึกอบรมเราอยู่เสมอจึงเป็นผู้ที่ตื่นตัวแม้เราตื่นตัวอยู่เสมอความเพียรของเราก็สม่ำเสมอถึงว่าจะไม่เสมอก็มีแต่ก้าวหน้านะแต่ที่จะถอยหลังนี้ความเพียรไม่ก้าวมีแต่ถอยหลังเนื่องจากว่าไม่เข็นเจ้าของไม่ฝึกเจ้าของไม่สอนเจ้าของจริงฝึกเราเข็นเราสอนเราอยู่เสมอความเพียรถอยหลังไม่มีมีแต่ก้าวหน้ามีแต่ก้าวหน้าถึงจะมันถอยลงมาอยู่ในระดับก็ระดับที่พอดีไ เมื่อถอยลงมาจากในระดับที่เป็นส่วนของหลายสูตรกระแสเกิดไม่เป็นอย่างนั้นมันไม่มีอะไรลมหายใจเข้ามันมีกิเลสไหมลมหายใจออกมันมีกิเลสไหมอาหารการบินทำบาปอาหารที่กินกันไปอาหารที่กินกันไปดูรู้ตรงไหนมันเป็นกิเลสกินเข้าไปมันก็เป็นหมูเป็นขูดกินเข้าไปเท่าไหร่มันก็เป็นหมูเป็นขูดเท่านั้นขี้หูขี้ตาขี้หงขี้ใครขี้ปัสสาวะขี้อุจจาระนั่นแหละอาหารมันก็ไม่ได้เป็นกิเลสตัณหาถามหาตัวกิเลสตัณหามันเจอถามไหนถามมาตั้งแต่อาหารเพราะอาหารนั้นนี่นะมันเป็นสรีระร่างกายผมมันเป็นกิเลสตัณหาหรือขนมันเป็นกิเลสตัณหาเล็บเป็นกิเลสตัณหาหรือฟันเป็นกิเลสตัณหาหรือถามลงไปหมดถามไปจริงๆจังๆถามแม่ตั้งให้ไปทำต่อที่มันชัดจะทำอะไรต้องทำสิ่งนั้นให้จริงพระศาสดาสอนอย่างนี้ทำเลยเลยเลยละละล้มล้มเป็นเรื่องของกิเลสมันสอนกิเลสมันสอนกับเราในสอนเราไม่มีอะไรเป็นกิเลสตัณหามีแต่ความละเลยเลยละล้วนเท่านั้นเป็นบ่อเกิดของคำว่ากิเลสตัณหาเราเลยละหลวมคือยังไงล่ะดูแล้วดูไม่จริงดูอะไรไม่ดูให้เจียนให้แจ้งให้ชัดผ้าผ่อนท่อนสบายก็เป็นกิเลสตัณหาสีนั่นงามสีนั่นชุดนั่นงามชุดอย่างนั้นมันงามผมก็เป็นกิเลสขนก็เป็นกิเลสเป็นกิเลสทั้งหมดเลยละหลวมมันก็ไม่แจ้งไม่ชัดของที่เกิดมาตายของที่เกิดมาตายกลายเป็นกิเลสไปหมดเพราะความเลยหาความจริงจังไม่ได้ถ้าไม่เลยมีความจริงจังดูอะไรดูจริงศึกษาอะไรศึกษาให้จริงดูอะไรดูให้เห็นศึกษาอะไรศึกษาให้รู้เห็นแล้วเป็นธรรมรู้แล้วเป็นธรรมเป็นกิเลสไม่มีจึงในโลกอันมีอยู่สองอย่างเท่านั้นคือกิเลสกับธรรมะธรรมะกิเลสเหมือนกันในโลกอันนี้มีมืดมีสว่างมืดกับสว่างเขาเป็นข้าศึกต่อกันทำลายกันอยู่เสมอทำลายกิเลสกันเหมือนกันเขาเป็นข้าศึกต่อกันทำลายลบล้างกันอยู่ตลอดเวลาจันทฆาตสุริยฆาตไปเคาะกกไม้ไปเคาะคนไม้ไปตีนั่นตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งนี่มันบ้าขนาดนั้นนะเคาะกลาหัวเจ้าของไม่สนกลาหัวของเจ้าของเคาะกระโหลกหัวของเจ้าของเคาะมันลงไปกิเลสมันอยู่ตรงนี้เหลือกิเลสมันอยู่ตรงนี้อยู่กิเลสมันอยู่ตรงนี้อยู่กิเลสมันอยู่ตรงนี้เหลือลอกน้ำออกเสียเหลือแต่กระโหลกนั่นนะเคาะมันดูป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกป๊อกนี่กิเลสมันอยู่ตรงนี้เหลือยิ่งเคาะเท่าไรกิเลสมันยิ่งอ่อนเปียกเท่านั้นยิ่งข้อเท่าไหร่กิเลสมันยิ่งอ่อนเปียกมันยิ่งหมดสภาพข้อกะลาหัวเจ้าของนะไปหาข้อกะลาข้อกะลาช่วยช่วยเลยนะช่วยช่วยพระจันทร์เหรอให้ลาให้กะลาหู คนบ้าให้มีความเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่กับอัตถธรรมถ้ามีความเพลิดเพลินรื่นเริงอยู่กับการค้นคว้าพิจารณาดูหนังดูละครมันไม่สนุก จะออกมาในรูปแบบใดเข้าลง